In This World, mówi przed chwilą Trójka Polskie Radio. A co się dzieje na świecie, także w Polsce, o tym Romuald Wójcik. Minęła piąta. Nadal nie ma pewności, czy Karol Nawrocki stawi się dziś na debacie w Końskich. 6 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Nowym Jorku. Legia i Jagiellonia przegrały swoje pierwsze mecze w ćwierćfinałach Ligi Konferencji. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie szefów sztabów kandydatów PiS i Koalicji Obywatelskiej w sprawie dzisiejszej debaty telewizyjnej w Końskich. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego napisała w mediach społecznościowych, że obie strony uzgodniły, iż telewizje prześlą sztabom propozycję zasad debaty mailem. Wioleta Poprocka dodała, że Karol Nawrocki chce debatować, o czym mówi w mediach. Natomiast sztab kandydata nie chciał potwierdzić, że dziś na debacie z udziałem 3 telewizji w Końskich będzie. Uznaliśmy, że najrozsądniej będzie spisać wszystko i wysłać do sztabów mailem warunki, które proponują 3 telewizje, żeby można było tą debatę przeprowadzić. My na te warunki czekamy i absolutnie Rafał Trzaskowski stawia się w Końskich i będzie chciał debatować. Debatę mają zorganizować 3 telewizje: TVP, TVN i Polsat. Kandydat popierany przez PiS chce, aby zostały także zaproszone Telewizja Republiki, Republika oraz W Polsce 24. 7 śledztw dotyczących działań podkomisji Antoniego Macierewicza prowadzi Prokuratura Krajowa. Rolą podkomisji miało być ponowne zbadanie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak mówi, że do 15 kwietnia śledczy chcą ogłosić zarzuty byłemu przewodniczącemu komisji Wacławowi B. Zarzuty, które prokurator chce ogłosić, dotyczą przekroczenia uprawnień poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych, które zostały podkomisji wypożyczone. Rzeczywiście ta czynność jest zaplanowana na pierwszą połowę kwietnia. Prokuratura nie wyklucza też zarzutów wobec Antoniego Macierewicza. Jedną z podstaw wszczęcia tych śledztw były zawiadomienia z MON-u. Tych zawiadomień było w sumie 41. Każde zawiadomienie dotyczyło co najmniej jednego czynu, zdarzenia, które popełniła jedna lub więcej osób. Teoretycznie prokurator będzie oceniał karną, prawną odpowiedzialność wielu osób. Zespół został powołany przez prokuratora generalnego w listopadzie ubiegłego roku. Jego celem jest zbadanie nieprawidłowości w działaniach podkomisji do ponownego zbadania okoliczności katastrofy smoleńskiej. 6 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Stanach Zjednoczonych. Maszyna wpadła do rzeki Hudson na granicy stanów New Jersey i Nowy Jork, naprzeciwko Manhattanu. Amerykańskie media, powołując się na swoje źródła w policji, informują, że na pokładzie oprócz pilota było dwoje dorosłych i troje dzieci. To była rodzina z Hiszpanii odwiedzająca turystycznie Stany Zjednoczone. Helikopter znajdował się w powietrzu nad Manhattanem przez około 15 minut przed katastrofą. Na nagraniu widać, jak śmigłowiec wpada do wody bez wirnika ogonowego ani łopaty wirnika głównego. To był 6 lot turystyczny w czwartek tej maszyny, która po znalezieniu się w rzece Hudson na wysokości dolnego Manhattanu opadła na dno do góry nogami. Temperatura wody w tym czasie wynosi siła 10 stopni Celsjusza. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Legia i Jagiellonia przegrały swoje pierwsze mecze w ćwierćfinałach Ligi Konferencji. Stołeczny zespół uległ londyńskiej Chelsea 0-3, a mistrz Polski został pokonany w Sewilli przez Real Betis 0-2. Grę stołecznej drużyny podsumowuje pomocnik Patryk Kun. Pierwszy połowie jakby dużego na zagrożenie nam nie stworzyli, ale po tej pierwszej bramce to już trochę by się też pogubiliśmy, bo też mieliśmy takich kilka prostych strat takich gdzieś w środkowej strefie, gdzie po naszym odbiorze my od razu straciliśmy i z tego jakby szły najgroźniejsze akcje, gdzie trochę byliśmy zdezorganizowani po stresie piłki. Rewanż 17 kwietnia na Stamford Bridge. Wszystkie spotkania 28 kolejki piłkarskiej ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy. Ma to związek ze śmiercią byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Leo Benhakera. Doświadczony i utytułowany szkoleniowiec zmarł wczoraj w wieku 82 lat. Za jego czasów w 2008 roku biało-czerwoni po raz pierwszy w historii zagrali na Mistrzostwach Europy. Znamy listę filmów, które zostaną pokazane na tegorocznym festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczy 19 produkcji z 12 krajów. Największa filmowa impreza na świecie rozpocznie się za nieco ponad miesiąc. Rusza odliczanie, mówiła przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch, ujawniając program imprezy. Na liście kandydatów do Złotej Palmy znalazły się filmy stałych bywalców festiwalu, m.in. Sentimental Value Norwega Joachima Triera, Młoda matka francuskich braci Dardenne i The Phoenician's Scam Wesa Andersona. Do Cannes wraca też francuska Julia Ducournau, która powalczy o drugą Złotą Palmę w karierze, prezentując dramat pod tytułem Alfa. Pierwszy w konkursie głównym znalazł się amerykański reżyser Ari Aster, który pokaże western Eddington w rolach głównych Joaquin Phoenix i Emma Stone. Organizatorzy podkreślają, że wspólnym mianownikiem wybranych filmów jest tolerancja. W czasach, gdy pokusa zamknięcia się w sobie nigdy nie była tak silna, ten przekaz otwartości i nadziei ma fundamentalne znaczenie, stwierdziła przewodnicząca festiwalu w Cannes. Stefan Folzer, Polskie Radio. Festiwal potrwa od 13 do 24 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz postaramy się zobrazować sytuację pogodową. Prawie wszędzie dziś mokro, bez opadów jedynie nad morzem. Na ogół deszcz, natomiast na wschodzie synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem. Kwiecień, plecień coś przeplata. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku najchłodniej po wczorajszej porażce. Prawdopodobnie to dlatego. Do 14 we Wrocławiu, tutaj najcieplej. W Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie około 10 stopni. I teraz piękna przyszłość, proszę Państwa. W niedzielę w całym kraju, tak zapowiadają synoptycy, około 25 stopni. Natomiast środa, tutaj zapowiedzi jeszcze bardziej gorące. Maksymalnie nawet 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Ależ idealnie się to wszystko ustawiło. 6 minut po 5. Świt w zasadzie to już tuż. Za 2 minuty wschód słońca też w zasięgu. 5.45. 11 dzień kwietnia. Piątek w Polsce to jest dzień radia. A trójka to przecież ważna, ogromna karta. Piękna karta tej historii. Więc proszę Państwa, niezmiennie, my i wy na jednej fali, po prostu piękne słowo, razem. Róże Europy, Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Zatrzymać, suniemy swoim szlakiem, niekoniecznie do... The Cure z płyty Pictures of You. O tej porze to jednak bardziej nie zdjęcie, lecz założenie. To tak w temacie konfekcji ma padać, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu. Jeszcze będziemy przypominać, więc najlepiej coś z kapturem, coś na głowę, no i parasol w dłonie, czyli wcielamy dzisiaj w życie najlepiej taką strategię parasolową. Proszę Państwa, sytuacja na zegarze, 14 minut po piątej w Trójce, niezmiennie. Coś mi świta i płeć piękna. Artystka Joss Stone prowadzi podcast o szczęściu, czyli szczęściara. Spełnia się jako aktorka, ale przede wszystkim jest wspaniałą wokalistką. Między innymi w grupie Super Heavy z Mickiem Jaggerem i Dave'em Stewartem, czyli facetem znanym przede wszystkim z Eurythmics. 14 lat temu wspólnie nagrali album, a ta niewiasta kończy dzisiaj 38 lat. To posłuchajmy. No właśnie, wybrałem coś ze Stonesów. Ciekawe, czy już na przykład słuchając tego fragmentu Państwo wiedzą, co to jest. To nie jest takie proste. Ale słuchamy, już zdradzam. To Joss i Gimme Shelter. myślałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka barw, pokolorujesz mnie dziś bieli czerni. I spraw, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. Tylko my. Musiałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. Tylko my. Trójce coś mi świta, do tego świtu, takiego w ranu, jak to się mówi, to już 20 minut, no i będzie ten świt i będzie wschód słońca. Zieliński, a kiedy wszystko milknie, proszę Państwa, w tym momencie sytuacja na zegarze 22 minuty po piątej. My przeciwnie do tego tekstu, mamy tutaj coś do powiedzenia, ale to też warto przypomnieć, by mówić sensem, często lepiej zamilknąć i słuchać, a w trójce słowem jakość również. Są tacy, okazuje się, którzy już w drodze do pracy. Szybanowiec siada, znoszę bańki i łapię EKD. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A prawdę już mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22:50, jestem z powrotem. No, można? Można, proszę Państwa. W 1981 roku, właśnie 11 kwietnia, założono Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. No to w takim razie komunikujemy się dalej muzycznie w temacie T-Love, autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje, autobusy i Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song przed momentem. O pogodzie kilka słów już za kilka minut, nawet ciut wcześniej. No i przywiało. Jest Agnieszka Drozd, jest serwis Trójki w skrócie. Półtorej godziny, trzy bloki tematyczne, dwie minuty na końcowe refleksje. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego opublikowała uzgodniony między telewizjami scenariusz debaty z Karolem Nawrockim w Końskich. Debatę mają pokazać dziś o 20:00 TVP1, TVP Info, TVN24, Polsat News oraz Polsat News Polityka. Pytanie, czy stawi się Karol Nawrocki, ponieważ szef jego sztabu Paweł Szefernaker chce, by debatę transmitowała też Telewizja Republika. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder przegrał kolejną sprawę sądową o zachowanie swojego biura w Bundestagu. Sędziowie Federalnego Sądu Administracyjnego odrzucili jego pozew w trzeciej instancji. A prawo do korzystania z biura odebrała politykowi 3 lata temu Komisja Budżetowa Bundestagu, która uznała, że skoro Schröder nie wypełnia obowiązków byłego kanclerza, to nie zasługuje na finansowanie ze środków publicznych biura wraz z personelem. Krytyka Schrödera z powodu jego powiązań z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem, nie została wyraźnie wymieniona jako powód, ale mówiono o konsekwencjach w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. 11 kwietnia, czyli dziś, obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Radio wciąż ma największy zasięg ze środków masowego przekazu, dociera niemal wszędzie. A cały rok 2025 jest też rokiem stulecia polskiej radiofonii i polskiego radia. No w radiu teraz, konkretnie w programie trzecim Polskiego Radia. Kilka słów też tak skrótowo o pogodzie będzie padać, więc jak mówiliśmy, parasole na pewno się przydadzą. Jeszcze nie za ciepło, zaledwie 5 stopni maksymalnie w Białymstoku. Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu. 14 graliśmy i były słowa o wietrze. Wiatr dzisiaj najsilniejszy we Wrocławiu. Niby najcieplej na termometrach, ale czynnik chłodzenia wiatrem będzie ten największy, ponieważ do 75 km na godzinę. Taki właśnie wiatr zapowiadają synoptycy we Wrocławiu. Sometimes you gotta bleed and know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you how. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how. Than I've ever been. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been. Przedwczoraj na żywo w Łodzi ponoć Łódź została oczarowana. 21 Pilots w Trójce na rozwinięcie skrzydeł przed momentem. 25 minut już tylko do szóstej, a po szóstej między innymi zapraszamy do Trójki na start dnia, proszę Państwa, o Mecie. Co planuje Meta dla młodzieży? Ponoć specjalny Facebook. Moim zdaniem to zawsze lepsza książka i jak najdalej od komputera, bo zdecydowanie za często. Dzisiaj Dzień Radia, tak od siebie dla młodzieży polecam, też świetnie się bawiłem dawno temu, czytając Głowę na tranzystorach. Mówię ci, że no właśnie, że ten temat na pewno po szóstej rozwinie Michał Nogaś. Tymczasem, no, sprzed lat zdecydowanie Tomek Lipiński w chórkach Kaja Tilt. Właśnie, mówię ci, że... do szóstej, to jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. 19 lat temu w Los Angeles zmarła Joan Pointer. Cztery siostry założyły grupę w 1970 roku, a 12 lat później zaprezentowały światu tę piosenkę, która stała się gigantycznym przebojem. Myślę, że o tej porze to jest coś, co dobrze robi. Łapiemy pozytywne nastawienie niezmiennie z programem Trzecim Polskiego Radia. I'm so excited. I want to love you, feel you, wrap myself around you. opamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wyliżemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Minut do 6, 11 dzień kwietnia, dzień Radia Trójka, idealne nastawienie niezmiennie, anteny same się wysuwają, by łapać program trzeci, ale teraz chwilę jeszcze o sporcie. Real Betis, Jagiellonia, Białystok wczoraj 2-0, 17 kwietnia czeka nas odrabianie strat. Jak chcecie Państwo pojawić się w Białymstoku na meczu, proszę uważnie cały czas słuchać Trójki. Na osłodę po wczorajszej przegranej bilety na mecz będzie mieć dla Państwa Michał Nogaś. Zaproszenia na spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Będzie też o tym, jak efektywność, skuteczność w pracy może przełożyć się na urlop. Więcej z siebie dajesz, więcej dostajesz. Może też tego się dowiemy, słuchając audycji. Zapraszamy do Trójki. 14 minut do 6. Dzień radia. No to zagrajmy. The Spirit of the Radio. Legendarnie teraz Trio Rush z Kanady. Z Trójką, jak słychać na gorąco od rana. 9 minut do 6. Weekend tuż, tuż. Warto przypomnieć, ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Zachęta do szalonej zabawy z ogromnym dystansem to na pewno w Trójce za 3 minuty. A swoją drogą ciekawe, czy dziś wieczorem będziemy się bawić, oglądając, będąc świadkami takich końskich zalotów. To tak teraz z dystansem, a na poważnie o 6 w serwisie Trójki. Tymczasem, skoro wiosna, no to naturalnie, wiosennie, kwitnąco wręcz kwiat jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, chcę tyle na nawet wcześnie. Siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej. Tyle, co ciało moje uniesie. Siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej. Chcę więcej siebie. Tylko 6 minut do 6. Proszę Państwa, 76 lat temu urodził się Grzegorz Wasowski, właśnie 11 kwietnia, znany przecież doskonale z programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziennikarz, aktor, satyryk, ale także wokalista. To zabieramy Państwa na chwilę do Cichocinka. Taki ze mnie Maxi Cass, czyli traperze z Nadwisły. Bez uśmiechem ten dzień trwał. Przypominam, to jest Dzień Radia. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dobrego nastawienia życzymy na program Trzeci Polskiego Radia, a za chwilę dalszy ciąg programu i Michał Nogaś. Niezmiennie zapraszamy do Trójki. choć głośno o mnie w Warszawie. Pozwólcie, że się przedstawię. Kazik Mila i mnie dali w skrócie kas. W Ciechocinku mam mieszkanie, tu przyjezdne bawię panie, umilając mi sanatoryjny czas. W okolicy z tego słynę, że gdy spojrzę na dziewczynę, zanim zacznę grać, to ona mówi pas. Może właśnie więc dlatego wszystkie damy, mój kolego, już po ramce mówią na mnie maxi kas. W sanatorium lub na wczasach raczej łatwo o grubasa. Łysy, stary, sztuczna szczęka, szkłek, dwa od piwa dynka. Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem je uraczam. Żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz. Taki ze mnie maxi kas. Zimny jak polodowcowy głaz w Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy maxi kas rusza na łowy na deptaku. Czai się na panie każda szansę dziś dostanie. Taki ze mnie maxi kas. Panny i zamężne damy chciałyby jakieś odmiany, nawet w czasach to normalne, mówię wam. A ja tę odmianę daję w nocy, kiedy rano wstaję, do mojego domu wracam zawsze sam. Jedna zagraniczna wdowa powiedziała: Mistelowe, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złote. Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania, źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz. Taki ze mnie maxi kas. Zimny jak polodowca Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy maxi kas rusza na łowy na deptaku. Czai się na panie każda szansę dziś dostanie. Taki ze mnie maxi kas. Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy maxi kas rusza na łowy na deptaku. Czai się na panie każda szansę dziś dostanie. Taki ze mnie maxi kas. Mistelowe, mistelowe. Taki ze mnie maxi kas. Mistelowe, mistelowe. Ciechocinku, taki ze mnie maxi kas. Mistelowe, mistelowe. Ciechocinku, taki ze mnie maxi kas. Mistelowe, mistelowe. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned out what you stand to see clearly. We just wanted to see. You know what that. wait for you, we'll guide you.